biznesu, który startuje już 29 maja. Odbierz swój pakiet promocyjny w placówce BGŻ BNP Paribas. Więcej na sąsiedzkibiznes.pl. Patronem akcji jest BGŻ BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Kolejne zatrzymania w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie. Jeszcze w tym miesiącu pracę zacznie komisja weryfikacyjna. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się przetargowi na samoloty dla VIP-ów. MON zapewnia, nie mamy nic do ukrycia. W tym serwisie Trójki także Białorusi walka o dwie polskie szkoły. 8 osób zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z nielegalnym przejmowaniem i wyłudzaniem nieruchomości w Warszawie. Są wśród nich znany warszawski adwokat Andrzej M., ojciec i syn zajmujący się skupowaniem roszczeń i praw do stołecznych nieruchomości Maciej M. i Maksymilian M. i dwóch rzeczoznawców majątkowych wpisanych na sądową listę biegłych. O sprawie informował rano minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W dniu dzisiejszym chciałem Państwu poinformować, również trwają czynności procesowe. Doszło do zatrzymań, tym jeden bardzo znany adwokat w związku właśnie z procesem przejmowania, wyłudzania, oszustw nieruchomości. Szacowane są straty w tym konkretnym przypadku dzisiejszych zatrzymań na co najmniej 50 milionów złotych. Sprawa jest oczywiście rozwojowa. Trzy osoby były już przesłuchiwane przez wrocławską prokuraturę. Ta poinformowała, że zatrzymania mają związek z reprywatyzacją nieruchomości, między innymi przy placu Defilat, a więc w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki w ścisłym centrum Warszawy. A sprawami reprywatyzacji zajmować się będzie także komisja weryfikacyjna powołana na mocy ustawy. Na jej czele stanął wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. NIK szykuje się do kontroli przetargu na samoloty dla VIP-ów. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki zapewnia, w tej sprawie nie mamy żadnych obaw. Za zbadaniem sprawy już wczoraj opowiedziała się sejmowa komisja obrony. Inicjatywę Platformy Obywatelskiej poparło m.in. trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości. Pytano to dziś. Wiceminister Kownacki podkreślał, że nie widzi w tym nic zaskakującego. My jesteśmy transparentni, my się nie boimy, wiemy, jak to postępowanie wyglądało, można zapoznać się z wyrokiem KIO, z całą dokumentacją. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski o szczegółach kontroli na razie nie chce mówić. Powołam zespół, który będzie przygotowywał tą kontrolę, a o szczegółach tej kontroli poinformujemy w przyszłym tygodniu. Sprawa dotyczy zakupu średnich maszyn dla najważniejszych osób w państwie. Na początku marca przetarg unieważnił resort obrony. Tłumaczył to względami proceduralnymi. Chodziło m.in. o zbyt wysoką cenę ofert. Kilkanaście dni później resort przeprowadził procedurę zakupu samolotów z wolnej ręki i pod koniec marca podpisał umowę z Boeingiem na kupno trzech maszyn. Chwilę potem Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że MON, zawierając umowę z jednym z dostawców, naruszył przepisy. Resort nie zgodził się z taką interpretacją. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Twórcy filmu o zabójstwie znanego ukraińskiego dziennikarza Pawła Szeremeta zostali wezwani na przesłuchanie. A wczoraj w internecie upubliczniono dokument zatytułowany Zabójstwo Pawła. Jest on efektem dziennikarskiego śledztwa. W filmie pojawiają się nieznane do tej pory wątki sprawy. Z Kijowa Paweł Buszko. O poleceniu przesłuchania twórców filmu poinformował szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Arsen Awakow. Wcześniej ukraińska policja oświadczyła, że sam film będzie włączony do materiałów śledztwa, a niektóre wątki będą sprawdzone. Przesłuchany ma też być były pracownik ukraińskiej służby bezpieczeństwa Ihor Ustymenko. Twórcy filmu dotarli do nagrań wideo, z których wynika, że samochód, którego kierowcą był Ustymenko, znajdował się pod domem Pawła Szeremeta. Było to tej nocy, kiedy podłożono bombę pod samochodem, w którym nazajutrz jechał dziennikarz. Służba bezpieczeństwa oświadczyła, że Ustymenko był zwolniony ze służby jeszcze w 2014 roku. Do zamachu na Pawła Szeremeta doszło w lipcu zeszłego roku w centrum Kijowa. W aucie, którym podróżował, wybuchła bomba. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Trwa walka o dwie polskie szkoły na Białorusi, w Grodnie i w Wołkowysku. Pod petycją w tej sprawie podpisało się 6 tysięcy osób. Wysłano ją już do prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Akcję organizuje Związek Polaków na Białorusi, nieuznawany przez miejscowe władze. Z Mińska Włodzimierz Pac. Zdaniem sygnatariuszy apelu w przypadku wejścia w życie nowelizacji ustawy oświatowej zostanie wprowadzony obowiązek nauczania szeregu przedmiotów, m.in. historii, geografii czy wiedzy o społeczeństwie w jednym z dwóch języków państwowych, czyli białoruskim lub rosyjskim. Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, powiedziała Polskiemu Radiu, że taka nowelizacja będzie służyć faktycznej rusyfikacji polskich szkół. Zostanie tylko polska literatura i to faktycznie likwidacja dwóch polskich szkół. Białoruski parlament we wrześniu ma zająć się głosowaniem nad nowelizacją ustawy oświatowej, którą przygotowało Ministerstwo Edukacji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Przed dwoma godzinami szerzej zapowiadaliśmy rewanżowe spotkanie w Manchesterze. Tu w półfinale Ligi Europy United zagrają z Celtą Vigo, zagrają z jednobramkową zaliczką z pierwszego spotkania. Większą przewagę wypracowali sobie piłkarze Ajaxu. Przed tygodniem pokonali Olympique Lyon 4-1 i dziś we Francji powinni dopełnić formalności. Trener Ajaxu i statystycy w Holandii dmuchają jednak na zimne. Przed meczem rewanżowym na konferencji prasowej trener drużyny z Amsterdamu, Peter Bos, przypominał, że jednak mecze zawsze są nieporównywalne. My w tym sezonie graliśmy wiele spotkań wyjazdowych. Oczywiście, że jest inaczej, gdy gra się na stadionie, gdzie 60 tysięcy ludzi jest przeciwko tobie. Ale powiedziałem moim zawodnikom, że powinni przede wszystkim cieszyć się z gry. Peter Bos dodawał, że jego drużyna nie będzie tylko i wyłącznie broniła dostępu do swojej bramki. UEFA zdecydowała, że sędzią rewanżowego meczu będzie Polak Szymon Marciniak. Z kolei piłkarzem Olympique Lyon jest Maciej Rybus. Reprezentanta Polski zabrakło jednak w 18-osobowej kadrze francuskiego zespołu podczas meczu w Amsterdamie. Piłkarscy statystycy w Holandii ostrzegają, że Ajax nie powinien być zbyt rozluźniony w rewanżu, bowiem od 2010 roku drużyna z Amsterdamu 37 razy walczyła na wyjeździe w europejskich pucharach, ale tylko 8 razy takie spotkanie wygrała. Tomasz Majka, Polskie Radio. Początek obydwu spotkań w Lidze Europy o 21:05. Po nożnej piłka ręczna i wygląda na to, że niebawem dowiemy się, jak zakończy się na razie kilkuodcinkowy serial pod tytułem Kto poprowadzi męską reprezentację Polski? Talent Dujsze Bajew zrezygnował. Władze związku nie wiedzą, czy tę rezygnację przyjąć, czy odrzucić. Sprawa ma się wyjaśnić lada chwila, mówi wiceprezes związku Zygfryd Kuchta. Myślę, że jutro będzie już wiadomym, jak została sprawa z trenerem Dušanem Bajewem definitywnie załatwiona i jakie kroki poczyni związek, aby odnieść się do zaistniałej sytuacji. Sprawa z trenerem szczypiornistów wyklaruje się najpewniej jutro. Dłużej trzeba będzie poczekać na debiut w polskiej kadrze siatkarzy Wilfredo Leona, mówi rzecznik PZPS-u Janusz Uznański. Ten rok 2019 to jest ten czas, kiedy Wilfredo Leon będzie mógł już oficjalnie zadebiutować. Te negocjacje są bardzo delikatne, złożone i wymagają cierpliwości i takiego dużego taktu. Kończymy kolarstwem i szóstym etapem Giro d'Italia. Jako pierwszy finiszował Szwajcar Sylvain Dillier. Liderem wyścigu pozostaje Bob Jungels z Luksemburga. Najlepszy z Polaków Tomasz Marczyński zajmuje pozycję 36. No to się cieplej w końcu zrobi. Wieczorem i w nocy na północy i w centrum pogodnie. Na południu więcej chmur i przelotne opady deszczu bez śniegu, zaznaczam. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 w centrum i do 9 na Górnym Śląsku. Jutro na południu chmury, deszcz i lokalnie burze, ale ciepło. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura w piątek od 14 stopni w Augustowie do 20 na zachodzie. Kolejne dni ciepłe z temperaturą do 20, do 22 nawet, ale tam gdzie najcieplej, tam będzie także burzowo. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantarej. Dziękujemy. I dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Spotykamy się razem w sobotę wszyscy. Jak tu siedzimy? To prawda, ale ty bardzo to przeżywasz właściwie. O niczym puścimy nie ją mówisz na bieżnię? Od... No właśnie to chciałem zaproponować, bo mamy dla ciebie propozycję. Jaką? Żebyś przystąpiła do naszej elitarnej grupy Biegam, bo lubię. No ale ja wam tłumaczyłam, że ja chodzę, bo lubię. No właśnie mamy dystans 30, krótki 30, 33 metry przejdziesz. Będzie bieżnia. 33 no metry. I czas ci zmierzymy. Fotokomórką. No, dobrze, oczywiście. No. Ale i no, jaka jest nagroda? Bo ja się zgadzam, tylko jaka jest nagroda poza tym, że chcecie się ze mnie pośmiać, jak się będę trzęsła cała na tej bieżni? Pojedynek z najszybszym ze słuchaczy. Aha, no to rzeczywiście. No, a poza tym, no wiesz, sława. Tak, to ja tylko muszę jak każdy dobry sportowiec zacząć od zakupu odpowiedniego stroju. My ich załatwimy z crop topem, prawda? Wiesz, co to jest crop top? Nie bardzo. My też właśnie nie. Zapraszamy do reklamy. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Kraków. Startujemy 13 maja o godzinie 11. Szczegóły na vienalifemarathon.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. tonight. It looked like a picture. I tried to figure if it was real or just a fixture. Sometimes it winks at me, sometimes it smiles, sometimes it looks at you 'cause it can see for miles. I hadn't noticed that the brick had made the picture. I'm sick of ashtrays outside the piano and picture. Sometimes it winks at me, sometimes it smiles, sometimes it looks at you 'cause it can see for miles. Thunder sky, don't break as I walk home. I want to keep dry under skies that hold their own. Thunder sky, don't break as I walk home. I want to keep dry under skies that hold their own. I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong. I look to myself tonight, I know I'm richer. It turns itself inside and burns that little bit deeper. I drag a tenner out, I drag much more, and shuffle into sands across the darkened score. Thunder sky, don't break as I walk home. I want to keep dry under skies that hold their own. Thunder sky, don't break as I walk home. I want to keep dry under skies that hold their own. I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong. The look is on Blake's wing tonight, warmth is laced with rain. The angle on the faces tell me it's not playing straight. The look is not so far, I knew it was gonna be a plunging death of everything, the death of harmonies. I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong, I feel so wrong. I feel so wrong na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym Sleaford Mods. I dzisiaj udało im się zagrać i zaśpiewać od początku do końca. Można się czuć jednocześnie so wrong and so right w tym samym czasie. Dzisiaj bardzo wyjątkowe spotkanie po godzinie 20 kosmiczne. Cosmos Radio Show. Tu w kosmosie mówimy głównie o muzyce. Cześć, tu mówi Maria Sadowska. Maciek Nwigoliński. I cały czas dobijają nowi goście. Cześć, tu Wojtek Pazlewski. Zawsze dla mnie Maciek był wielkim autorytetem muzycznym. W tych wibracjach muzyki on tam po prostu jest. Po 20 słuchamy wspólnie Ostatniego Kosmosu, audycji, którą zrobili za i dla Maćka, wyrobka, jego przyjaciele. Opowiemy o tym więcej, zapowiadając oczywiście już samo słuchowisko, audycję. Różne tutaj nazwy można stosować. Myślę, że żadna nie oddaje tego, czym tak naprawdę jest to ruszenie, czy też pospolite ruszenie wśród przyjaciół Maceo Wyro i efekt, jaki uzyskali twórcy, przygotowując ten dźwięk. Nieprzypadkowo, bo nadchodzi trzecia rocznica śmierci Maćka. W niedzielę najbliższą specjalny koncert z tej okazji w Warszawie. Envy będzie naszym gościem po 20 i na ten koncert wspólnie zaprosimy. Tymczasem zespół The National ogłosił, że nadchodzi nowa płyta. Podali także tytuł Sleep Well Beast i mamy też pierwsze nagranie. And I can tell that somebody sold you. We

Absolutnie wspaniale, perfekcyjnie brzmi pod to zachodzące słońce za oknem. Zresztą cała płyta Slowdive, wydana przez zespół po 22 latach przerwy, brzmi świetnie. Taka zwyczajna, niezwyczajna muzyka. Nagranie zatytułowane Don't Know Why z najnowszej płyty Slowdive. Ten album, czwarty w dyskografii zespołu, zatytułowany jest po prostu Slowdive. To teraz Danger, nagranie, które jest naszym singlem tygodnia, jednocześnie zapowiedzią nadchodzącej pierwszej płyty grupy Nightmarks. Danger. Mercy. Oh my God.

Charger z najnowszej płyty Gorillaz. Tutaj oczywiście gościnnie pojawiła się Grace Jones. Każdy to rozpoznał. A propos gościnności, to teraz pora na konkurs. 2 2 7 3. Piotr jest już gotowy, a my otwieramy naszą płytę tygodnia. Mam nadzieję, że to już każdy wie. W tym tygodniu w programie alternatywnym słuchamy najnowszej solowej płyty Thurstona Moore'a. Thank you. Thurston Moore ze swojej najnowszej solowej płyty Rock and Roll Consciousness, płyty tygodnia w programie alternatywnym. Solidna porcja muzyki w utworze Exalted. No i pytanie dla tych, którzy chcieliby o płytę powalczyć. Pytanie będzie dla poszukiwaczy rzeczy i skarbów. Na jakim solowym albumie Thurstona Moore'a można znaleźć utwór zatytułowany Free Noise Among Friends? Free Noise Among Friends. Na jakim albumie? Chodzi o tytuł płyty. Można znaleźć to nagranie. 2, 2 i 7 3. Piotr czeka na poprawne odpowiedzi. Tymczasem Agnieszka Obszańska. Dzisiaj o nowej galerii, która już niebawem zainauguruje swoje działania w Krakowie. Teren. Kultura. Ta galeria feministyczna to pomysł trójki kobiet na stworzenie przestrzeni, która będzie wzmacniała kobiece działania i która otwiera się na dialog, nie zawsze łatwy. Czyli jest po prostu taką platformą porozumienia, o czym już Karolina Harazim-Mazur. Tak, jak najbardziej. Ta galeria feministyczna, jakiej rzeczywiście jeszcze nie było. Matki i założycielki są trzy. Jest Ania Chromik, Ewa Pasternak-Kapera, która jest inicjatorką tak naprawdę całej idei. Okazało się, że krąży wokół tego, o czym my wszystkie trzy myślałyśmy i właśnie we trzy możemy to zrealizować. I postanowiłyśmy utworzyć fundację, której jednym z ramion będzie właśnie ta galeria feministyczna. Natomiast wychodzimy z założenia takiego, że feminizmów jest wiele, a my rzeczywiście chcemy, żeby w naszej przestrzeni, i to dosłownie i w przenośni, kobiety mogły realizować się, żeby to było miejsce, gdzie ten głos może być mocny i jeszcze wzmocniony. Chcemy dyskutować i pokazywać to, jak cielesność kobiet wygląda, jak intymność wygląda, jak wygląda macierzyństwo lub decyzja o braku macierzyństwa. Mamy ten nurt, którym chcemy się zająć, i ministyczny, czyli tak naprawdę te drobne obszary, gdzie właśnie osoby, które wyglądałyby na to, że są w opozycji, czyli na przykład lewica i prawica, albo na przykład w dużym uproszczeniu feministki i katoliczki, mogą się spotkać i dyskutować, i my chcemy w tych naszych przestrzeniach i w naszych działaniach to odkrywać i pokazywać to też kobietom, albo tym, które to pokazują i odkrywają, pozwolić na dotarcie do publiczności. Ta galeria feministyczna inauguruje działalność 19 maja wystawą. O niej za chwilę, ale fundacja ma o wiele bardziej rozbudowane plany. W tym momencie rzeczywiście ta fundacja powstała, jest w procesie, natomiast pierwszym przejawem naszej działalności jest ta galeria, która chcemy, żeby na razie nie była taka ustatkowana, a więc na razie powstrzymujemy się przed pokusą własnego miejsca. Chcemy współpracować z instytucjami, które nam imponują, nas intrygują, które chcą z nami z kolei współpracować. Pierwsza wystawa, czyli ta Anne Seagrave Involved, jest zaplanowana i odbędzie się w gościnnej przestrzeni Current Art Space, która jest partnerem tejże, i tam pokażemy się po raz pierwszy. Natomiast plany mamy szeroko zakrojone i na Kraków, i na region, i na inne miasta w Polsce, i planujemy współpracę zagraniczną. No taki mamy plan. To jeszcze może wróćmy do wystawy. Pierwsza wystawa, którą pokażemy, czyli ta Anne Seagrave Involved, rozpocznie się 19 maja w ramach Kraków Photo Fringe. Między 15 a 17 serdecznie zapraszamy na Basztową 4, żeby z nami inaugurację galerii świętować. Natomiast wernisaż wystawy odbędzie się tydzień później w sobotę, 27 o godzinie 20, i też przy tej okazji odbędzie się spotkanie z samą Anne Seagrave, która jest irlandzką artystką, performerką, i właśnie elementy i dokumentacje z jej performance pokazujemy jako pierwsze. Jest postacią niezwykłą, nie tylko ze względu na ogromny talent, możliwości, niezwykłą konsekwencję twórczą. Będzie świętowała i świętuje w tym roku i również z nami podczas tego spotkania 35-lecie aktywnej twórczej pracy jako performerka. Natomiast sam performance i jej ciało jest niezwykłe w tym obrazie. Absolutnie odrealnione, bardzo ciekawie zaprezentowane i wykorzystane w sposób niezwykły, co też jest ciekawym nurtem sztuki feministycznej. To już 19 maja. A latająca ta galeria feministyczna ma także swoją stronę, której adres brzmi www.tafundacja.org, i to nowy punkt, któremu możemy się przyjrzeć, do czego zachęcam. A ta płyta, o którą pytałam, to Trees Outside the Academy, wydana w 2007 roku przez Terco Namura. No i tam właśnie można znaleźć utwór, to dużo powiedziane, Free Noise Among Friends. No warto sprawdzić na własne uszy, dlaczego trudno nazywać ten muzyczny fragment utworem. Tadeusz z Częstochowy i Paweł z Warszawy dzisiaj wygrywają nasze płyty tygodnia. Gratulacje. A na zakończenie tej godziny spotkamy się z artystką z Islandii, która ma nową płytę i także w planach przyjazdy do Polski. A będzie to dokładnie 18, 19 i 20 maja. Can I?